rozpaczy. Kopowa z nożami, kochać rozpaczy. Maradowy tu szmar, na prostu szan nożami. Maradowy tu szmar, na prostu szan rozpaczy. Kopowa z nożami, kopowa z rozpaczy. Maradona tu sparare.